พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่มีใจดวงเดียวเท่านี้ที่เราจะฝึกฝนอยู่เนี่ยกายนี้เป็นที่อาศัยของจิตร่างกายนี้เราจะประคบประงมยังไงยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนให้ได้ส่วนจิตนี่ถึงมันมีรูปร่างก็จริงอยู่หรอกแต่เมื่อเราฝึกเข้ามากๆเข้าไปแล้วมันยิ่งเข้มแข็งเข้าไปยิ่งตั้งมั่นยิ่งไม่หวั่นไหวไม่เหมือนอย่างร่างกายร่างกายนี่มันจะฝึกยังไงให้มันคงทนถาวรมันก็คงทนไม่ได้เพราะธรรมชาติของมันมันมีเกิดแล้วมีแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาส่วนจิตนี่ไม่มีรูปร่างแต่ว่ามันมีอิทธิพลเล่ร่อนไปในภพสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบตั้งแต่เที่ยวเกิดเที่ยวตายที่ล่วงแล้วมาจนมาถึงปัจจุบันนี้นะมันรึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยเฉยดอกแท้จริงมันนานแสนนานนะแต่ละคนเนี่ยที่ดวงจิตนี่มันเที่ยวมาอาศัยขันธ์ห้าอันนี้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างเป็นมาอย่างนี้นานนานแสนนานที่ล่วงแล้วมานะให้พากันทบทวนดูให้ดีเกิดมาชาติใดก็มาบริโภคกามคุณนั่นแหละจิตใจก็ไม่กำหนัดยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนี่นะมันเป็นมาอยู่อย่างนี้จิตนี่บางทีก็ได้พบพระพุทธเจ้าหรือพบศาสนาของพระองค์หรือได้พบพระฤาษีหรือได้พบพระประเจกพุทธเจ้าเนี่ยได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสทำบุญถวายทานรักษาศีลไปแต่ว่าบุญบารมียังไม่แก่กล้าพอยังไม่เต็มพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเล่ร่อนมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในสงสารนี้ก่อนนี่พูดสำหรับผู้ที่มีศรัทธาเชื่อบุญเชื่อบาปมาเพียรสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นและเพียรละบาปให้หมดไปสิ้นไปแต่สำหรับผู้สนใจในเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่ไปตามยถากรรมนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าบางชาติถึงเกิดมาพบพุทธศาสนาหรือพบพระพุทธเจ้าแต่ความเชื่อความเริ่มใสไม่แรงกล้าทำบุญทุนทานอะไรก็เล็กน้อยไปการปฏิบัติกายวาจาใจของตนตามคำสอนของพระเจ้าก็น้อยเต็มทีไม่เอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นน่ะเกิดมาชาติใดพบใดมันจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาไม่สนใจในชีวิตของตัวเองว่าทำอย่างไรตนจะพ้นจากทุกข์นี้ได้ไม่สนใจในเรื่องความทุกข์ของชีวิตถูกตัณหามันฉาบทาเอา แล้วก็เพลิดเพลินมัวเมาไปในกามคุณทั้งห้ามีรูปเป็นต้นอยู่อย่างนั้นแหละไปบางคนก็ตื่นตัวได้ในเวลาอายุมากแก่เข้ามาบางคนก็ตื่นตัวไม่ได้เลยหลับไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอย่างนั้นจนถึงวันตายก็มีนี่แหละคนเราเกิดมาในโลกนี้จึงว่ามันมีความเป็นอยู่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยลองคิดดูลองอนุมานดูเรื่องการละชั่วทำดีไม่มีกฎหมายบังคับเขามีกฎหมายบังคับก็ยานยานอย่างทางบ้านเมืองเขาบัญญัติกฎหมายขึ้นนั่นนะไม่เคร่งครัดไม่รอบคอบไม่สามารถที่จะป้องกันบาปกรรมได้เหมือนอย่างทำเหมือนอย่างวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้อันนี้มันเป็นข้อบัญญัติที่ห้ามไม่ให้ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงเลยไม่ละเว้นขึ้นชื่อว่าความชั่วขึ้นชื่อว่าการเบียดเบียนกันแล้วนั่นทรงห้ามหมดเลยแต่กฎหมายบ้านเมืองนั่นห้ามเป็นบางอย่างการเบียดเบียนกันบางอย่างก็ไม่ห้ามก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนั่นเนี่ยอันนี้แหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่ามันเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้จริงๆเพราะว่าพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดความดีความชั่วตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดดังนั้นพูดถึงบัญญัติห้ามไม่ให้ทำบาปก็จึงบัญญัติห้ามมันละเอียดเช่นปานาติบาตอย่างนี้ห้ามฆ่าสัตว์อย่างนี้ปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตสัตว์ทั้งหลายจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ถ้ามีชีวิตไปมาได้มองเห็นด้วยตาอย่างนี้นะห้ามฆ่าทั้งนั้นเลยปานานะไอ้เรื่องวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัตินะแต่กฎหมายบ้านเมืองไม่ถึงขนาดนั้นนะก็คงรู้กันนะนั่นแหละเอามาเทียบกันดูดังนั้นน่ะพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงชื่อว่าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายไปได้จริงๆทีนี้บรรดากิเลสทั้งหลายถ้าคนไม่มีบุญไม่มีปัญญามันแทบจะไม่รู้จักกิเลสซ้ำเลยมันไม่สนใจซ้ำเลยไม่สนใจเมื่อไม่สนใจแล้วมันก็คิดไม่เห็นว่ากิเลสมันจะพาให้เกิดทุกข์อย่างไรมันไม่คิดเลยนั่นแหละคนผู้หนาแน่นไปด้วยอวิชชาตัณหาครอบงำอยู่แล้วอวิชชาตัณหามันไม่ให้คิดมันไม่ให้ดำริเลยมันครอบงำไว้หมดเพราะว่าตนเองไปสร้างมันขึ้นมาตั้งแต่อดีตชาติหลังนู้นมาสะสมมันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีแต่สร้างกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นอย่างนี้กิเลสเหล่านี้มันก็มีอำนาจเหนือจิตใจมันก็บังคับไม่ให้คิดไปในทางที่ดีมันบังคับให้คิดไปแต่ในทางชั่วทางเป็นบาปเป็นกรรมทางที่เรียกว่าไม่เป็นทางออกจากทุกข์นั่นแหละมันบังคับให้เดินทางนั้นเลยทางใดมันจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มันบังคับไว้ไม่ให้ไป นี่ลองสังเกตดูให้ดีทีนี้ผู้ที่มีศรัทธาเกิดมาในชาตินี้ได้มาพบพุทธศาสนาเข้าแล้วก็ยินดีในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นการยากลำบากนี่นะว่ามีผู้มีบุญมากไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของอวิชชาตัณหาโดยส่วนเดียวผู้มีบุญเป็นที่พึ่งมาในสงสารนี่นะเกิดมาในโลกนี่บุญก็จึงโดนบันดาลให้พอใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลื่อมใสว่าพระคุณทั้งสามนี่เป็นของประเสริฐจริงเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆจึงยินดีกราบไหว้สักการะบูชาแล้วยินดีปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์เจ้าแสดงเรื่องใดที่เป็นบาปเป็นโทษทรงสอนให้ทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ทำไม่พูดก็ไม่ทำไม่พูดคนที่มีบุญบารมีแก่กล้านั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยพยายามเว้นความชั่วตามที่พระองค์เจ้าทรงห้ามไว้เรื่องใดสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอุบายสำหรับกำจัดกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจก็ยินดีพอใจรับเอาไปประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจจริงๆเหมือนอย่างผู้มีเกียรติทั้งหลายได้มอบของมีค่าให้เมื่อได้รับของมีค่านั้นแล้วก็ดีอกดีใจเอาไปเก็บรักษาไว้ไม่สูญหายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านี่หาค่าไม่ได้ค่าจนไม่มีไม่จะตีราคาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นนะแต่ผู้ขาดปัญญาแล้วก็อย่างว่านั่นนะจะมีค่าหรือไม่มีค่ามันไม่สนใจกันหรอกผู้มีปัญญาได้เห็นว่าพระธรรมคำสอนนี่ประเสริฐจริงๆเพราะว่าที่หนทางให้รู้จักว่าทางนี้เป็นทางชั่วไปสู่ทุกข์ทางนี้เป็นทางดีดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญอย่างนี้นะพระองค์ชี้ไว้อย่างนี้นะผู้ใดดำเนินตามทางที่ดีมันก็เจริญไปได้จริงๆมีความสุขสบายใจถ้าผู้ใดเดินไปทางชั่วที่พระองค์เจ้าชี้บอกไว้ว่าไม่ให้เดินก็ยังฝืนเดินไปมันก็ได้ประสบกับความทุกข์ทั้งในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องหมายเอาว่าจะไปเสวยทุกข์แต่ในโลกหน้าอย่างเดียวเช่นอย่างทรงสั่งสอนให้ฝึกขนจิตใจอย่างนี้นะบอกอุบายวิธีต่างๆให้เอ้าไม่พอใจแล้วไม่สนใจอยากจะฝึกจิตใจนี่เลยก็เลยไม่น้อมรับเอาพระกรรมฐานที่พระองค์ทรงสั่งสอนแสดงไว้แล้วนั่นนะแม้แต่ข้อเดียวไม่สนใจที่จะพิจารณาพระกรรมฐานทั้ง40ข้อนั้นหรือเรื่องวิปัสสนาญาณ9หมู่นี้มีอยู่ในตำรับตำราไม่สนใจจะดูจะอ่านจะท่องจำนึกว่าไม่เป็นเรื่องสำคัญนะแท้ที่จริงเป็นเรื่องสำคัญนี้สำหรับผู้เบื่อทุกข์ในสงสารอยากจะพ้นจากทุกข์อย่างนี้มันก็ต้องสนใจในข้อในธรรมะเหล่านี้แหละอันเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสอันเป็นเหตุให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี้ก็มีพระกรรมฐาน40ข้อนี่ผู้ใดพอใจชอบใจกับกรรมฐานอันใดก็เอากรรมฐานอันนั้น ไปตั้งไว้ในใจตัวเองพอใจเจริญพระกรรมฐานอันนั้นให้มันแจ่มแจ้งขึ้นในใจเมื่อพระกรรมฐานนั้นแจ่มแจ้งขึ้นในใจแล้วใจก็สงบแล้วนี่ใจก็เยือกเย็นสบายเพราะว่ากรรมฐานแต่ละอย่างนั้นมันเป็นเครื่องระงับกิเลสอยู่ในตัวเช่นผู้รักสวยรักงามอย่างนี้นะเมื่อมาเพ่งร่างกายนี่มันเห็นเป็นอสุภะอสุพังของไม่สวยไม่งามอย่างนี้นิมิตอันไม่สวยไม่งามนี่ปรากฏในจิตใจครับใจมันเห็นร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ไม่สวยไม่งามมันก็ย่อมเห็นกายผู้อื่นหรือเพศกงกันข้ามก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันเพราะปรุงขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันหมดจะเป็นเพศไหนก็ตามอันนี้แหละเมื่อมาเพ่งกรรมฐานเหล่านี้นะให้ปลาให้ความจริงมันปรากฏขึ้นมาแล้วความรักสวยรักงามนั้นมันก็ค่อยบรรเทาไปเพราะมันมองเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักเลยไอ้ที่มองกันดูผิวเผินว่าเป็นสิ่งที่น่ารักนั้นก็ด้วยอาศัยการประดับตกแต่งเฉยๆหรอกร่างกายอันนี้ถ้าไม่ประดับตกแต่งแล้วดูไม่ได้เลยปล่อยตามยถากรรมอย่างนี้นะดูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะต้องดูให้มันละเอียดดูเข้าไปถึงข้างในอย่าไปดูแต่ผิวนอกอย่างเดียวนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญพระกรรมฐานนะเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะเปลื้องจิตที่มันตกเป็นทาสของราคะตัณหามานับชาติไม่ถ้วนแล้วให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจนี่ราคะของกำหนัดยินดีต่างๆนั่นนะให้มันค่อยเบาไปเบาไปเบาจริงๆนะถ้าเจริญพระกรรมฐานนี่ไม่ท้อไม่ถอยแล้วความกำหนัดยินดีนี่ก็เบาคลายออกไปคลายออกไปเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะมันเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะไม่ให้มันคลายออกได้ยังไงแล้วเหมือนอย่างเราเห็นของโสโครกอยู่ภายนอกอย่างนี้เนี่ยเมื่อรู้ว่าของที่นี่เป็นของโสโครกแล้วมันไม่ต้องการจะไปจับไปต้องมันเลยมีแต่หลีกเว้นอย่างนี้แหละจิตใจนี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าเมื่อมันเพ่งเห็นรูปเห็นร่างกายของตนเองและผู้อื่นนี่มีสภาวะเหมือนกันนะมีความไม่สวยงามไม่งามเป็นลักษณะมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่นะไม่ทรงใจไปผูกพันกับรูปร่างกายอันนี้มันก็หดตัวเข้ามาสงบอยู่แต่โดยลำพังมานี่นะไม่ส่งกระแสออกไปยึดไปถือรูปร่างกายอันนี้ด้วยความรักความชังความเกลียดนี่เรียกว่าทวนกระแสกลับพูดอีกในหนึ่งนะเมื่อเห็นนิมิตเห็นอสุภนิมิตปรากฏอย่างนั้นแล้วก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ทวนกระแสจิตกลับไม่ไปยึดถือมันปล่อยทิ้งวางทิ้งไปตามสภาพของมันจิตก็มาสงบนิ่งอยู่ในโดยลำพังในปัจจุบันนี้ปล่อยให้ร่างกายนี่มันเป็นไปมันแปรผันไปตามเรื่องของมันรูปอื่นน้ำอื่นก็เหมือนกันเมื่อเราไม่สนซะอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยบรรดารูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายในโลกนี้นะ มันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวสำคัญขึ้นเพราะใจเกิดไปชอบกับมันไปสนใจกับมันต่างหากเนาะลองคิดดูให้ดีถ้าไม่สนใจกับมันแล้วมันไม่มีอะไรนะมันก็มีแต่เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นน่ะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายในโลกนี้นะตลอดถึงรูปร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ามันก็อาศัยการเวลาไอ้รูปทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาแล้วน่ะไม่ใช่พอเกิดมาปุ๊บก็จะแตกดับไปปั๊บไปเลยแต่ที่พระศาสดาทรงตรัสว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาก็หมายเอารูปเอานามนี่เองแหละแต่มันอาศัยการเวลากว่ามันจะแตกดับลงไปจริงๆนั่นนะคนก็มาหลงตรงนี้แล้ววันนี้นะนึกว่ามันจะไม่แตกดับง่ายๆมาหลงตรงนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้เจริญวิปัสสนาเมื่อทำใจสงบเป็นสมถะลงได้แล้วเจริญวิปัสสนาญาณมองเห็นสังขารนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดาอยู่นั่นเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ำมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฟองน้ำก็ดีพยับแดดก็ดีเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นไอ้ร่างกายของคนเรานี่มันมีเกิดมีดับอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ไม่ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาหากไม่รู้ว่ามันเกิดมันดับถ้าเพ่งดูจริงๆแล้วมันก็เห็นเลยเช่นน้ำมูกล่ำลายพวกนี้นะบ้วนทิ้งออกไปนะนั่นเรียกว่าลูกมันดับลูกกายอันนี้มันเรียกว่ารูปมันเสียรูปใดมันเสียมันก็ไหลออกมาจากภายในนุ่นน้ำมูกน้ำลายน้ำปัสสาวะอุจจาระเหงื่อใครหมู่นี้นะมันก็ออกมาจากภายในร่างกายนั่นเองแล้วอย่างนี้นี่แหละที่ว่ารูปเกิดรูปดับเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปไฟธาตุย่อยอาหารให้มันละเอียดส่วนละเอียดนั่นน่ะซึมเศร้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ให้เปล่งปั่งอยู่ตามเดิมไม่ให้ทุบผอมลงให้มีผิวพรรณพุทธพองอยู่เพราะอาหารนั้นมันไปสร้างเลือดให้เพิ่มเติมขึ้นให้มีอยู่เรื่อยๆไปไปบำรุงเลือดให้เป็นปกติอยู่วิ่งไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยเลือดน่ะไหลไปไหลมาอยู่ในร่างกายเนี่ยสีเลือดมันก็เลยเปล่งปั่งออกมาทางผิวหนังสีเนื้อเขาว่าจะว่าแดงแท้ก็ไม่ใช่จะว่าขาวแท้ก็ไม่ใช่จะว่าเหลืองแท้ก็ไม่ใช่ดังนั้นเขาจึงเรียกว่าสีเนื้อนั่นแหละคนก็มาหลงผิวหลงสีนี่แหละเมื่อสีผิวมันเปล่งปลั่งออกมาแล้วมีน้ำมีนวลแล้วโอ้เห็นเขาแล้วชอบใจใหญ่อันนี้เนี่ยพระศาสดาจึงทรงสอนให้เจริญสมถกรรมฐานนี่เพ่งร่างกายนี่ให้เห็นส่วนละเอียดของมันเห็นอุปทายรูปรูปอาศัยแหละไอ้สีผิวต่างๆหมดนี้นะสีเหลืองสีขาวสีแดงสีดำสีเนื้ออะไรก็แล้วแต่ละสีกุหลาบสีบานเย็นหลายสีในโลกอันนี้นะสีทั้งหมดเหล่านี้อาศัยรูปใหญ่อย่างสีในร่างกายของคนเรานี่นะก็อาศัยรูปร่างกายส่วนหยาบเนี่ยเช่นผมขนเล็บฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกหมูนี่นะนั่นเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่ารูปใหญ่ส่วนสีเหลืองสีขาวสีดำสีแดงอันนั้นเรียกว่ารูปน้อยรูปอาศัยรูปละเอียดก็ว่าต้องเพ่งดูให้เพ่งดูรูปอันนี้ให้มันเห็นทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดลงไปเช่นนั้นมันก็จึงไม่หลงจึงไม่หลงรักไม่หลงใคร่ไม่หลงพอใจในรูปต่างๆที่มองเห็นด้วยตาไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์มันติดอยู่ในรูปอันละเอียดนี่แหละดังนั้นเราผู้เป็นนักบวชนี่นะมีโอกาสได้เพ่งพิจารณาเต็มที่เลยเพราะว่ากายเนี่ยมันพากออกจากกามมาแล้วภาคออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมาแล้วฉะนั้นจึงมีหน้าที่ใดที่เราจะต้องเพ่งพิจารณาดูรูปกายอันตนอาศัยอยู่นี่ทั้งรูปกายคนอื่นให้เห็นตามเป็นจริงอย่างที่ว่านี่แล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกถึงไม่หมดก็เรียกว่าเบาบางออกไปในขั้นต้นน่ะเราเพ่งกรรมฐานเหล่านี้เข้าไปแล้วใจมันสงบลงบ่นี่ใจมันสงบจากความรักจากความชังต่างๆนานาหมู่นี้นะมาต่อจากนั้นก็เจริญวิปัสสนาทำไมมันจึงไปชอบมันนักหนารูปอันนี้นะเอามาตีแผ่ดูสิอย่างนี้เราวิตกขึ้นมาอย่างนี้นะมาตีแผ่ออกไปผมก็กองหนึ่งขนก็กองหนึ่งเล็บก็กองหนึ่งฟันก็กองหนึ่งหนังก็กองหนึ่งเป็นต้นตลอดถึงอาการ32เราเพ่งแยกแยะออกจากกันเป็นกองเป็นกองไว้แล้วลองมาถามตัวเองดูสิว่าตรงไหนที่ว่าเป็นตัวตนของเราเป็นของสวยของงามอ่ะไม่มีหาตัวหาตนไม่พบแล้ววันนี้หาความสวยงามไม่มีก็มันมีแต่กองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเหล่านี้มันมีกองเป็นกองอยู่แล้วของใครของมันอยู่แล้วอันตัวคนน่ะมันไม่มีเลยวันนี้นะนั่นแหละเพ่งดูกระจายรูปร่างกายนี้ออกดูแล้วมันจะเห็นแจ้งตามเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นแหละอย่าพากันประมาทความจริงมีอยู่อย่างไรก็ให้พิจารณาอย่างนั้นให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้แล้วสงบจิตอยู่ด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงตามเป็นจริงดังแสดงมา